حيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون سورة الأنبياء کی رد شرف دعا شخفل حاجتنا دا اللہ رب العزت نوگرنی حاجاتو کی صرف او صرف اللہ رب العزت رامدت کی بل چاہتا رامدت شموائی زورن ورکولا غافلین و توحید تا دلیل نقلی اجماعی مخ کے بیان شو در طول و پیغمبرانو دا یو آوازو چه لا اله الا نفع عبدون بے زورنا ذکر کړه سارا د عجز د نیکانو بندگانو نا چه نیکان بندگان عجزان دی نا اللہ رب العزت محتاجان دی بیا دلائل عقلیہ شروع کرل خوب طریقہ دا زورا نبان دی چدا سی ذات تے چدا کارو نا کئی نستاس و حاجتون آغام پورا کولشی نوول زمکه او د اسمان ناغی د پیدایش خبر ذکر کئ زمکه او د اسمان د پیدایش چې الله رب العزت زمکا او اسمان پیدا کړل چې پیدا کون کې الله دې استا حاجتونو پورا کول شي دا الله رب العزت احسانات ذکر کئی احسانات دا باری تعالی ذکر کئی اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض آئے فکر نہ دیکھڑے آوے کسانو چی کفر کڑے چی ان السماوات والارض چی یقین اسمان نوزمکا کان تارتقن و دا دوار جخت یو مانا دا دوار یو بل سر جختو لا فضاء بینهما ندی پا میانس کی خالی زینو و اللہ رب العزت دا یو بل نجدا کرل اسمان برلار زمکا کتشو میارس کے والا جدائی راوستا جدائی والا راوستا نکانتا رتقا نودا دوارا یوبر سر جخت چکم خلق ہوئی چزمک و آسمان پا یو دماکا پیدا دی سائنس دانان ہوئی چی او دماکو شوا او داغین چی کمدنو دا پیدا شو دا پیدا شو دا آغا دماکی دا چی زمان کم دماکی وینو آغا دا سندا بلکی دا دماکی نا مراد پیلاو دے خوریدل او پیلاو مراد دے بیگ بینگ وطاوی دار سائنس دانانو یو نظریه دا غٹا دماکا بیگ بینگ ویداد دماکا و وچه دا کم و خلقو دا نظریه دا چه دا با دماکا پیدا دی واغی دا و سراو مصوی چه دا دماکا شوی ندادا چا کڑی دا چه چا دا اللہ دا وجود نا انکار کاؤ واغی وی دا دماکا شوی دا یعنی دا دیسو قون کے نشتا او سوئی ناوئی دا دمرا غٹا دماکا پا خپلا نکی گی دا چا کڑی دا پا خپلا دیتا مختاج کی گی چه دا دی کائنات سو پیدا قون کے شتا پیدا قون کے شتا نو کانتا رتقن دا جوختو نو پیلاو پا کراغے پا مزا مزا پیلاو خوروال راغے و اسمان برشو او زمک افکت شوا یاداو چوار پسیدی و جعلنا من الماء کل شین حی او بوی نو با اللہ اول پیدا کری دی نو با شرنگاولی چیو بل سرعولی راولی داغینا لخڑا پا برا لارا بخارات لارل واغا بخارات جم کرل نو اسمان شو او پا او بو کی خیر پاتی شو نو آغا خیری نا خاورا جوڑا شوا آزمکا پاغیرالا آزمکا خطا شوا آسمان بارا شوا دو امانا دادا چکانا تارت قن او دادوارا بن آسمان باران نوارو آزمکی را غزر غنن نکولا بزمکا میبرانستا بزرغونا باندی او اسمان میبرانستا بباران باندی و دبارانا باران شو او دخکتانا زرغونا شوا نکانا تارتقا او دادوارا بند اسمان نواردل نکیدل او د زمکی نا زرغونه نکی دا نو ما نیو بلنا ففتقنا هما نو جدا مکرل اسمان می اشلاو پا باران او زمکا پا زرغونه باندی درم ادادا چکانتا رتقن او دا دوارا نیش ففتقناهما فوجدناهما نمارا پیدا کرل دا نیشو نمارا پیدا کرل دوارا مولانا سندھی رحمہ اللہ تعالی ذکر کئی زمکا اسمان تا محتاج دا زمکا اسمان تا محتاج ده بغیر ده اسمان نا ده زمکی سات تیره نکی گی چه اسمان نا باران نوی شوه نور نوی سپگمائی نوی و بزمکا بان جون نتیری گی ده زمکا اسمان تا محتاج ده نو دا وشان دی رزمکی والاو جوان چی دی نو دا اسمان سارا تڑل دی دا دبارا سارا تڑل دی بغیر د بارانی قوانینو نه او د بارانی تعلق نه د دې ژوند نه تیریږي. د انسانانو ټول زندگی دا د بارک کائنات سره تړلې ده او هغه په حدیثو کې ډیر زیات نظائر دي، ډیر زیات چې فرشتې سهار आवाज کوي اللهم اعطی ممسکان تلفا واعطی منفقان تلفا منفقان خلفا، یا الله جسوک مال نه خرج کوي نو مال والا تباہ کا، او جسوک خرج کوي ناغل داوی بزای نور ورکا. دا سی دل آمان تو مسئلی دی، دوائی مسئلی دی، خودیر نظائر دی که دا اسمزمک والا وجوان بغیر دا اسمان ننتیری گی، بغیر دا اسمانی و تعلیماتو نا جوان تیرا وال تبایی دا، لکه څنګه چې د باران او بارازي او پاغه د هر سجوان دی، وجعلنا من الماء كل شيء حي، دا غشان چې د باران کم الهام و هی راځي پاغه باندې انسان ژوند کې حیات راځي، هر څه ژوند کیږي کما محکما کی او کما سانگا دا جوان کی چه دا قرآن رهبری نوانو آغا با مڑی، آغا با مڑی دا هر او سیز حیات آغا با عبو دے، و دا انسان دا جوان هر شعبا دا پاسمانی وحی بانی جوانده کی گی، پاغی بانی بجوانده کی گی. الا ان رح الاسلام دائره فدورو ما هو سمادار، د اسلام جرند تاویږي چې کوم بلدا تاویږي نو تاسو سره هم تاوشي. مطلب دا دی چې پاسمانی علم دا غینا مستغنی کیږه ما ګری مړ بشي، دا یو بر سره تړلی دی لکه ازمک آسمان یو بر سرا تڑلی دی. بیا لکه سن چه دا آسمان زمک نا بخارات بارا لڑ شی والتا باران شی بیا دا بارا نکتارا شی، و دا غشان دی دا زمک نا احساسات بارا لڑ شی نو ملایالا نبیا پا کتارایشی، بیا چه کمدنو پا کتارایشی، نو حال تا کیون احساساتی لکه سنگ چه باران وریگی نو دا برا ملایالا علم را وریگی، علم را وریگی کدل تا زمکا نوا نو زرغونه نکیگی، نو کدل تا قلب که احساس نو نو داغی زینی نو کارونی شیدل دا بیا. نو دا ازمک و اسمان دا یو بل سره تړلی دی، نو دا برن احکامات رازی دا کتن اعمال پا برا باندی دی، پا برا باندی دی دا یو بل سره تړلی دی. دا سی و جالنا من الماء کل شین آئی، او ګرځول مې له دوبو ناری اوس ژوند دې افلا یؤمنون، زورن اور کوي وای دې ایمان راوړي په کار دا چې اوس ایمان راوړي، افلا یؤمنون وای دې نه مانی توحید زما چې زما توحید مانی، بل دلیل عقلی راوړي زما کا کې غرونه دي نو غرونه د فاصله د بار دي پاغی کلی دی او بلن جدا شی، او ملکونه به د یو بل نه جدا شي. په دا هر یو کلی او دا هر یو علاقې خپل تمدن وي او خپل شهري زندگی وي. دا هغه په مینس کې الله لارې مقرر کړی دي چې یو بل سره ملاو شي چې تمدن ترقی وکړي. چې دا دا شهري زندگی دا د ښاروالۍ زندگی دا چې ګمندنو ترقی وکړي ترقی وکړي دا الله رب العزت د تمدن د ترقی لپاره کړی دي. وجعلنا في الارض رواسيا او غرزول مني پزما کدران دران غرونا دا چون لقیگی پتا دیوان دی. وجعلنا فيها فجاجا سبلا او غرزول مني پدی کی لنی پلنی لاری فجاجا سبلا لنی پلنی لاری لعلهم یعتدون کی دیشی چلی لارو ممی خفل مقاصد دا پل مقصد تورسی لعلهم یعتدون چکم کلی تزیلو پاغی بلاد شی لعلهم یعتدون که دیشی دیشی لارم امیخ پل مقاصد تا لعلهم یعتدون بل استدلال بذالکا علا وحدانیت المنان لعلا وحدانیت معلوم جی لعلهم یعتدون کې دې شي چې لار مومې تعالی او والتا وجالنا سما صف محفوظا. دا بل دلیل ذکر کړي انسانان وا علاقو کې اوسېږي خپل تمدن به تیرې او خامخاوا د دې د کندنو د زمکه په علوم او دواجنا او د زمکه د تعلیم دواجنا پدای کې بس افلی اخلاق راځي نو په یو بل سره به مشتو غریبان کیږي. نو اسمان دار سکنی شي خاطه چې دا غزای نه علم را واخلي نو خامخا نبوت ته ضرورتي. وجعل السماء سقفا محفوظا نو پاره سره به د دې ژوند کامل شي او برابر بشي بغیر د پیغمبرای نه او بغیر د آسمانی تعلیم نه د خپل جون برابرول نه شي. وجعلنا السما او غرزول مې د اسمان چت محفوظ یعنی څوک وته خطل نه شي. محفوظن محفوظ دې څوک وته خطل نه شي. دوی محفوظ مې نه شیاطین شیطانان وته بار نه شي تله. او در محفوظن علی سقوط محفوظن علی سقوط در ارتاوی دو نبشته در ارتاوی گینا و همان آیات یا موریزون او دید نخود آسمان نری مخلاون کی و آسمان که بلا نخیدی نور سوگمای وریاز باران دا غیر مخړون کی دي. دویم واو مانا یا ته امورزون او دوی د دلیلونو د اسمان نه مخړون کی دي. چې د اسمان نکم تشریعی علم راضی دا غیر نه مخړی دا غیر نه مخړی آسمانی علم نه مانی او خپل قرانه چې جوړ کړل هغه مانی. درین وَهُمْ عَنْ آيَتِيَتِ آمُورِزُونَ او دی نخاکی دلو دا اسمان نا مخڑای دا اسمان دا نخاکی دلو نا چه اسمان یو نخدا دا غیر نا چه کمدنو مخڑای. وَهُمْ عَنْ آيَتِ آمُورِزُونَ بل دلیل اقلی ذکر گئی. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر او الله يا غزا چې پیدا کړی دا شپه او ورځ والشمس والقمر او نور او سپوږمۍ دا الله پیدا کړی دي. دا مخلوقات دي د دې عبادت مکوئ چه تاسو ده ده عبادت کوئی کلن فی فلکی اصباهون هاریو پا فلا دائره کی لامبووئی کلن هاریو فی فلکی پا فلا دائره کی اصباهون گرزی لامبووئی دا غیزه گرده دلو نای تعبیر با صباحت سرو کو لامبو سره تعبیرو کو زګا لاموزن چې ده نو کده لاس او خو درې نور ارتاویږي دې ډوبيږي بالکل لاموزن په وبو کې چې لاس او خو درې اره ډوبيږي په دې آسمان پر دایره کې ګرځي په دې خپل طریقه له ګرځېدلو کنه ګرځي نو ختميږي خاتمی گی اور ارتاوی گی او صباحت چیده لامبو آل نو داد زویلو کولو کارو ردیو اجنائی جمد و قلع و راڑ یسبہون کلن فی فلکی یسبہون آریو پدیرک فلکی گرزیو لامبو آئی بیانو شو نو پا کار داوه چه دی لامبه لیوی دایی چه کندنو منه لیوی وما جا اللہ سر زورنا یعنی دی دلائلو نفس منل پا کارو نو دی رالل پی مڑ بشی نو خلاص بشو دینا مڑ بشو نو خلاص بشو دینا زکا چه دی دلائلو دا بیان نتنگ شو چپڑو شو او کلا و سر ایس قسم دلیل پاتے نشو نو پکار و چه منلے وی نو الٹای پا دعایی اعتراض شو روگو وی مڑ بشو مڑ بشی نو خلاص بشو تینا نو جواب وما جاننا لبشر من قبل کل خل آنم دگر زولی سیو بندل راستان مخی امیشہ پاتے کی دل همیشه پاتې کېدل په دنیا ستاره مخې می چالم نه دی ګرځولي وما جعلنا لبشر من قبل کل خلد او نه می ګرځولي اس یو باندې لرا ستاره مخې همیشه پاتې کېدل په دنیا عیسی علی السلام هغه په دنیا کې نه ده بار عالم کې ده او بل ادا چه پا نصف قطعی سارا تینا خارج دے نصف قطعی سارا خارج دے او بلدہ چه همیشہ غم ندے پاتی آبوم یو پیرا وفات کی گی دا من قبل کد قید نمعلوم اشوا چه خضر علیہ السلام وفات تے خاضر علیہ السلام دکا جسن نس دی عیسیٰ علیہ السلام بارک راغل دے نو دا سی نس دا خاضر علیہ السلام بارک نشتا دا خاضر علیہ السلام بارک نشتا او دی جوئی جتب امری نو لدی دی اسرائیل علیہ السلام سره خبر کردی دسن ولدی منم بڑی افایم من دا قوم الخالدون وای کتا مرشی ندی بولی همیشی یعنی دی بومری دا افایم که دا حمزه چره دا اصل که پا فاهم بانی داخل لی و دا حمزه قدرتی چره نتانگا که مخ که خوشا لی تا سوائی صدارتی والا نو پرنٹ سیٹ لیڈیز کے لیے خالی چوڑیه دی د امتا افاهم الخالدون کتمر شنو آئدهی باہنے شئی نو مانا که دا افاهم سارا دے کتمر شنو آئدهی باہنے شئی یعنی مرک تولو لدے زکوئی ویاگر دنیا بکس پائن دمی بودی ابو القاسم محمد تا قیامت زندمی بودی که دنیا چاله دائمی وا نو نبی علیہ السلام با پکی همیشا ہو لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فی آم خلدا که دنیا چاله پارا همیشا وی نو نبی علیہ السلام با پکی همیشا ہو کلو نفس زائقت الموت قانون دے کلیا دا چه هر یو بنده سکون که ده مرگ ده چه سوک راغلی دی نو آغا بزی هر دی روح لشتا پنا پاتی با خدایی وی حومتین وای راغلی تلولو لپیدا دی کلو نفسین زائقت الموت هر یو بنده سکون که ده مرگ ده دا دنیا که لگوافت دار امتحان ده وانبلوکم بشر والخیر فتنه دا یو سو قوانین ذکر گئی پھر یو آیات کی دری قوانین دی یو قاعده کلیا کلو نفس ذائقت الموت هر یو بندہ سکون کے مرگ دے هر ذی روح آب امری هر سا والا امری پدے کی استثناء نشتا چگنی دا سیوی چه ساوالوی او مرگ با پی نرازی مرگ با پی رازی دویمہ قائدہ وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ او قوم پتاسو باندی خالت و بدالت راولم پتاسو خو بدالت دپار دازمیخ دازمیخ تے نبلوکم بشر والخیر فتنہ شر چاغت کمدن و مخالف د مزاجی د بندر طبیعت مخالف لگا فقر پیراشی غریبی پیراشی او خیر چې د بندر مزاج برابر وی او طبیعت سره برابر وی تو کلا حالات راولم چار طبیعت خلافی طبیعت خلافی یعنی تب ایو حالت نگواریو در باندی براشی او کلا چتس گواری آغشان براشی پدوارو حالتونو کی امتحان دی دا دنیا چی دا مدان امتحان میدان دی نو کستا دا طبیعت برابر کار کیگی نوم امتحان دے او کستا دا طبیعت مخالف کار کیگی نوم امتحان دے دا امتحانات تی دنیا دار الامتحان دے ہر یو حالت کی کدا بندر طبیعت موافقی او که مخالف نو پار حالت کی دا بندر امتحان دے چه دا طبیعت مخالف تے نا دا اللہ فیصلہ او گنا او پاگی سبارو کا او چه دا طبیعت موافق دے دا اللہ فیصلہ او گنا او شکر ادا کا شکر ادا کا نستا چه کمدنو پا دوارو حالتونو کی امتحان دے زنی چه دا طبیعت مخالف کاروشی دا اللہ نے گیلی شروع کی دا اللہ نے گیلی شروع کی او چې طبیعت برابر کار وی دا اللہ دشمنی شروع کی یعنی چه سخت پیراشی تکالیف پیراشی نو اللہ نے گیلی شروع کی او چې ښه حالت پیراشی نو اللہ ایر کی او دا اللہ خلاف ڈزا شروع کی ودا امتحان کے فیل شو امتحان کے فیل شو نو ہر حالت تا سو چکا ہر فیصلہ دا رب دا طرف دا او چتا کل دا تسلیم کڑا چا اللہ زمان رب دے اللہ زمان رب دے نو دا رب فیصلہ کی کمالی بس طبیعت مخالف وا نو ام دی کمال تارا سی نو پس صبر دی کمال تارا سی او کله طبیعت موافق وا نو په شکر دې کمال تر رسي خدا اریو دا الله نو مارا دا الله رب العزت نو مارا او امتحان دې را ونبلوکم بشر والخير فتنه پدې کې استثناء نشته اس یو تن اس یو انسان هغه مکلف کېدو او د امتحان نه بهر نه وي چې په دې دنیا کې دې نو په دې امتحان دې او دې په امتحان کې دې اس یو په کې داسې نشته چې هغه امتحان نه بهر وي او یو ټیم انسان داسې نشته چې په دې باندې پاره کې امتحان نه وي دریم قانون وایلینا ترجعون اور دې لپاره وایلینا ما ترتبه واپس کول شي تاسو ما ته واپس کول شي په بدلې باندې لادار کم پاتو پهل دنیا امتحان دی او چې کله واپس شي قیامت شي نو بل بیا باندې تای دي چې چا صبر او شکر کړی دي نو هغه ته هم بدله ملاويږي او چې ځان دې کړی نو هغه ته هم بدله ملاويږي په دا موافق د عمل به بدلې د دین او مسوب بچ نشته او بهر دی نشته ټول والا ته ودریږي او هغه ته به هغه موافق بدله ملاويږي په دې یو آیات کې د حاضر قوانینو وایلینا ترجون او ما طرف ته به واپس کړی تاسو وَيَذَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا دَاو ګور دای ته پیغمبر راغی او دې قدر ورو کنا قدرې وکړه نو خپل عمل نامه اس کاړه د خیر د جما کولو په ځای ځان لا عمل نامه اس کاړه ته پیغمبر اعتراضات به جوړې کړي حضور نه ذکر کړي پکار دا چې امتحان کې پاس شوی وزان لذی اڑو سرمایه جمع نکڑا وائزار آکل لذینا پاو کی چووی نیتال را آکسان چو کفر اکڑا دے ننو جوڑ اسلام مگر گف ای اتخیزونا کا الا اوزوا ننو جوڑ اسلام مگر گف یعنی سادا بیان او توتا اسی گف شبخاری مستاری کی حضوا شاغه د کمندونو پاغه سو کامل لګي پاغه باندې سو کامل لګي تک بقره کی وای لا تتخذوا آیات الله هزوا دا الله د آیاتونو نګم جوړوي یعنی چې عمل به نه کوي دوستا په تعلیم باندې او ستا په خبرو عمل لګي کبه دې جوړ کړل او ویدا اگب داومو احاز اللذی یذکر آلیاتکم آیداد آکس چه پبد آیادی خدایان ساسو یذکر پبد آیادی یعیبو عیب لگیو پبد آیادی ساسو خدایان نبی علیہ السلام کو کنزل نو کری کنزل نو کری خواغت دبی عاجزان وی چه دی عاجزان دی او دی پلاسو کی اختیارات نیشتے نو دا دی تا کنزل خکاری دل دا دی تا کنزل خکاری دل چه دی زمون خدایان پا بدا باندیا دی چه دی سبانی پوئی گی نا او دی پلاس کی اختیارات نیشتے احاز اللذی اذکرو آلیاتکم آید آلی آکس شببت آیادی خدای انستاسو وهم بذکر الرحمن هم کافرون او دید یاد دمیر ربان بادشان انکار کون کی دی توحید بیان چی داغین انکار کی دا اللہ رب العزت یاد اولونا او دا توحیدنا انکار کی یا بذکر الرحمن شهادتونو کې مهربان بادشاہ آیات کی شهادتونو الله نو غواړي نو توحید په دعا نه کوي داغه انکار کوي او شرک کوي او دی یا دول دمی ربان باچان انکار کون کی دی خلق الانسان من عجل پیدا کرشو دی انسان تلوارینا یو دادا چه دادا دی دا اعتراض جوابو چه دی وی چه زمانگ نمانو نمانگ لعذاب راولا منگ لعذاب راولا قرآن وی چه تلوار مکوا وقت براشی پا وقت عذاب ہوئی نی ده انسان طبیعت ذکر گئی چه ده گڑنده ده و تلوار دیره گئی تلوار گن ده خلق الانسان من عجل پیدا کرشو ده انسان ده تلوار نا دوی مدادا چه ده انسان شرک شورو کو او پا پیغمبر اعتراض شورو کو دا د د د به سوچای وا جوا تلوار وکړه د ل فکر وکارو بے فکرای سره شرک شروع کو او بے فکرای سره د پیغمبر نه انکار وکړو د ل سوچ وکارو چې هر مال څه کول وکړ دي او ځا الله صلی پیدا کړي میر سے ابراهیم الله تعالی او فرمایل وې خبره چې کندنو الٹا کڑا یعنی دا سوائل بکارو چی دا انسان چی دے نو دا جلبازی او دا تلوار او گڑندی توب دا دن پیدا دے نو قرآنوی دا سی چی دا انسان دا دے تلوار نسدے پیدا دے دا دے گڑندی توب نا او دا دے جلبازی نا دا انسان سدے پیدا دے امیر سے ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل وی قلب اوکو مبالغی دا پارا وی دمر سوچی اونکو وی دمر پا گڑندی تو بی غیر اللہ تر آمدد شووی دمر پا جلبازائی دا پیغمبر تکذیب اوکو دمر پا جلبازائی دا قرآن تکذیب اوکو او دمر پا تلوار باندی عذاب غواڑی تو بوای چگی دا تلوار مور او پلار دی لکا دیشی تی پیدائی لکا چی دیشی پیدائی دومره چې کمو ګړنې توپ کوي او غر په شرک په سروان دی لکسوت خوکه چې ته چې کمو دنیا تهستله راغلی شرکله راغلی ته دنیا تهستله راغلی د پیغمبر په د تعلیم کې لکسوچوکه او ته سوچوکه ته په کم خوله غذاب غواړی کړي دي سردي خدای دومره ګړنې توپ کوي دومره تلوار توک کوي او لګیا د چل بازی کوي ته به وای چې دا تلوار مور ده او دی را وړی دی خلق الانسان من عجل پیدا کړی شوی دی انسان تلوار د تا جاینا ساوری کم آیاتی زردا چوب خیمتا سا خپل نخی آیاتی خپل نخی پانا سندی رحم اللہ تعالی ذکر کئی چه دلتا دا آیاتی نمارات اجتماعی نخی دی آیاتی نمارات اجتماعی نخی چه او باوی نئی چه اللہ با دین انصاف او دا توحید حکومت قائم کی نن خو تاسو ٹوکی کوئی چه دا دیل آسوئی چه دا ټول مشنونا او دا با ختم شی او اسلام با چه کم دنو راشی یذکر آلیاتکم او این یتخیزون که اللہ حضوا چه دیا سی گپ لگی منا راگ پوری تاسو ٹوکی کوئی چه داده ناس کم زیده پا گیڑو پوری چه کم دنو گرد ترلی دی آوه چه خیصر و کسرا با منگا فتح گو دنن خو تاسو خان دی خو آیاتی اجتماعی آیات باوی نی یو رز با چه کم دنو دا بین الاقوامی حکومت او رحمت للعالمین داو پا دنیا باندی خورشی تلوار بگوی ساوری کم آیاتی زره چوب خمتا استقبل نخی فلا تستاجلون تو بتلوار مغاڑی زمانا ویقولونا زورنا پی انکار دا آخرت دا اول دا سی دی دا پیغمبر نے انکار کئی اول دا سی ٹوکی کئی اصل دا دی چی دا قیامت نمنکر دی اوائی دی چی کلبوی دا دوڑا دباو مطا زلوات رڑا دی را لراوی استو چی قیامت دی و عذاب دی وارو کپتا بولگیو رائے والا چی خلاص چو جنا مطاز الوادو کالب ویدا دوڑا او دباو او دا لوز وادا کتاز رشتی نیئی لاو یعلم اللذین کفرو جواب ورکیس طرح دیارینا لاو یعلم اللذین ارمان کمالوم کڑویا کسانو چی کفر کڑوی پاو اکی ارمان چی مالوم کڑویا کسانو چی کفر کڑوی آغا وقو لا یکوفونا وجوهم النار شنه بشی بنده ولده دخپل مخونو نور دخپل مخونو نور نه یو خو ان نار ده ده دوزخ او بل ان نار ده چه آج کمدنو ده مجاهدینو ده طرفنا ده غی ده طرفنا ده گزار ورده بیا بده ده زان نور مروله نشی ولا ان زورهم او نو شاگان خپلونا او نو بدی مدد اکڑی شی بل تا تین بغدتن بل گرا بشری تنا صحابا واریان بکی دی را بلا استسیون رد نو دی بو اسن لرد واپس کولو دی ولا من زورون او نو بردی لامولت ورکڑی شی تسلی دا آئی تا کنن تا پورتو کی کئی نو دا قانون دی دا غشان او یقین انتو کی کڑی شیوی پڑی رو پیغمبرانو پوری ستان مخی گیر کل آغا کسان لرا پحاق باللزینا گیر کل آغا کسان لرا سخیرو منوم چھٹو کے کڑوی پدی پیغمبرانو پوری آغا سا گیر کل کانو بی استازیون چھدی با گب گنو آدھے بار پو رٹو کے کولی آگ کے عذاب را گیر کل آغا عمل را گیر کل خل من یکلاو کم بلیل و نار دا بل دلیل اقلی ذکر گئی کنن محفوظی او بچ سره ده شرک نه ندا دی اللہ ساتی چه اللہ ره ده تباہی رادو کی بیار سک بچ کولی نشی وارت اوایا من یکلاو کم بلیلی وننار سوکتے چه بچ کی تاسو لرا حفاظتو کی ستاسو حفاظتو کی ستاسو نبی علیہ السلام وی ما اک لانا یا بلال اے بلال انن زمان سوکای اوکا وی من یک لعون اللیلا زمان بانم سوک دغو کی سوکا او کی بلال وی انا انشاءاللہ پا زبان مبارک رانا للو نو انا وی او انا تک دیر خانو نو بلالو مو دپاتشو بیا اغام بیا او دپاتشو من یک لعون بلیل و نار سوک ساتی تاسو لرا بلیل و نار رشپیو درازی من الرحمن یومانا من عذاب الرحمن دا عذاب ده میرو بان بادشانا که ده شپی راشی و دره دی راشی بیا با ده سوکو ساتی یا من الرحمن من پمانا ده بدل بدل الرحمن پزای ده میرو بان بادشا ده میرو بان بادشا پزای با ده بیا سوکو ساتی من الرحمن حقیقت داده چه بالهم آن ذکر ربی موریزون بلکې دې یاداش طرف خپل نه مخړون کړي الله رب العزت چې وردا کم فطرت یادې او کم توحید ودا یادې نو هغه فطرت نه مخړای دا غي ذکر نه یاراس کړي یاد یادولو طرف خپل نه شهادتونو کې الله را یاد کړي دا غي نه دې مخړای بالوم ان تیرې توحید په دعا نه بلکه دی تیاد اولو دخپل ربنا مخڑا انکی دی عاملهم عاملی آلیتون تزورنا پا شرک ذکر گئی او ارسرا دا آلیهو باطلو ایتز داستاسو چه بچا اعتماد دی نو داست دا کیلی پوستک دی آتا پی اسی چه کندنو دو کشوئی آسی پی دو کشوئی دا آلیہ ندی آجزان دی آم لهم آلیہتون تم نو من دوننا آئشتر دینا را خدایان آلیہ زیم و آران تم نو چه بچ کی دینا را من دوننا علاوہ زمانا من دوننا علاوہ زمانا یعنی دا من دوننا پا مانا که دا آلیہتون سر لگی آلیہتون من دوننا تم نو هم نو دا سکو بیا پوشی پی آیشتی دیل را زیمواران زمان علاوہ تم ناوم چی بچ کی دیل را چی بیادی چی کمدنو بچ کی زمان علاوہ آلیہو علشتی نو نشتا لا یستیون نصرهم دی وسن لري د مدد د خپل ځانونو د ځان وسن لري لا یستیون وسن لري د مدد د خپل ځانونو ولا هم منا یصبون یومنا او نه د مشرکان چې زماره طرف نو سره ملګرتیا وکړي شي زماره طرف نو سره ملګرتیا نکېږي ځکه د مشرک الله ملګری نه دی. نو معلومه شو چې د موحد ملګرتیا کوي. دویم ولا هم او نه د خدایان دی منا زمونږ د طرف نه دد ملګرتیا وشي یعنی زما د طرف نه دد د خدایانو ملګرتیا هم نه کېږي. نو هم نه مراد دد هغه خدایان دد هغه خدایان ولا منا یصابون آنه دد زما د طرف نه ملګرتیا کړی شوې ده چې د ملګرتیا وشي. بل مرتانا اولائی سبب د اعراض چه دادی ولی ده توحید نما خڑی اصل وجه دادا چه اللہ رب العزت والا فوراً سزا نور کئی پا شرک پاندی نو سارا ده شرک دهی مزید کئی نو ده خیال دارا گئی چه گلی منگ پا حق پیو یعنی اللہ رب العزت ڈائریکٹ تباکی نا محلت والا ورکڑا دے ناغا محلت دی دائی صاحب کا لکچ منگ پا حق ایو لکچ منگ پا حق ایو بل ما تانا اولائی بلکی ما مزی ورکڑی دی لرام او ابا هم دی مشران لرام ما تانا فائدن ورکڑی وار دی لرام دی مشران لرام تردی بوری اگدا شواب دی باندی توالا علیہم العمر اگدا شو پدیبانی مدا دشیر کولو دی خیال راگی چگنی منگ پا حقیو علامہ قشیری رحمہ اللہ تعالی قشیری کی دی دے ذکر گئی چی الحقو کما یعاقب بالآلام والآحوال نو یعاقب بالاملاء والامحال. الحق کما یعاقب بالآلام والآحوال نو یعاقب بالاملاء والامحال. دا اللہ سزاگانی دو قسم دی دا اللہ سزاگان دو قسم دی لکه څنګه چې الله رب العزت سزا د دردولو ورکړي د کشان ته یو قسم سزا الله د مهلت ورکولو ورکړي. دام د الله یو سزا ده دام د الله یو سزا ده چې مهلت ورکړي او دما وته کوي دایم یو سزا ده تبا کول او بربادول یو سزا ده و مهلت ورکولیم سزا دا. او امام نے قیم ذکر کری دی چه دا مهلت ورکولو سزا سخت دا دا خطرناک دا دا تکلیف راوستلو نا دا گزن وقت پا یو سڑی تکلیف راولی نا تو باو باسی نا غل آغا تکلیف خشی نا اللہ والا سزاور کی مختصر گونده که خدا غمق پر آوڑی او چه چاله محلت سجی ور کی خدا غم گمان داشی چیزو جوڑی سیما پا آقا اما تصوی نا نا پا کبر و پا شرکی خص شی مضبوط شی او کلک شی نا آقا کفریات و شرکیات نورم سشی سیوا شی لیز دادو اسما چه تشتے صحیح دکن لنبیلو بیسی پارو کی تلاوت کی رازی انما نملی لهم ليزدادوا اسم دا سزا خطرناک ده. دا مو آیا چه گینی چاله محلت ورکنو گینی دا سزا نده ویدام یو قسم سزا ده دام چه کمدنو یو قسم سزا ده. بل ما تانا هاولای واباهم بلکه فائده بور کرده ده دیلرا مشرانو دیلرا یعنی سره ده شرکنا حتا توالا علیم الامر تردیشی اگدس و بدیبان زمانا عمر خواف لا یرونا دعوت ده برد دی گوری نرو رو خواف لا یرونا آینو گوری دی انانا دلر دا چزرازم زمکتا چکم هم دیلرا دردو دینا دردو دینا کمو ما سمطلب زن داوی چې کافران مړیږي او زمکه میراث کې مسلمانانو ته پاتې کیږي او یا زمکه الله ته پاتې شي. دویم ادا چې وینان کو سوال زمکه کومه بفتح البلدان بفتح البلدان چکلی فتح کیگی. درم ادا دا امام رازی وی ویزمک کامون بی موت العلماء چی علمان مری و دیسر ازمک برکات کمیگی برکات کمیگی بی موت العلماء. بلا دادا چه بی تکثیر المؤمنین چه مؤمنان زیادی دی. مولانا سندی رحمه اللہ ذکر کری دی چه تفسیر فتح الرحمن ده شاہ ولی اللہ رحمه اللہ دا پٹول و تفاسیرو کی ممتاز دے ہوئی الان کې هغه لاندې لفظي ترجمه لیکل دا او پدریما سلورما صفه باندې په حاشیه کې او ټکو کې دا پدریما سلورما حاشیه باندې یا او ټکو کې وایدا په ټولو کې ممتاز دی. وای په کما نقطه ممتاز دی؟ وای په دې نقطه ممتاز دی چې دې آیات کې لیکل دي افلا يرون دا سورته رات کې نه نوی پال تای لکلی دی چه شوکت اسلام روز با روز زیاده می شود چه غلبه اسلام رو رو زیادی گی زیادی گی او ده کافر رو زمک آغر رو رو کمی گی یعنی مخلق مسلمانانی گی نو رو رو آغا زمک مسلمانانو تا ملاوی گی. نو ویو حکومتی فتحوی او بلا سوشل فتحوی. نو حکومتی فتح دا خو پا قتال راتلا او اغا مدینه کیو او صورت انبیاء چی ده نو دا مکی ده انبیاء مکی ده. نو وی پا دعوت بانده او پا لسانی جهاد بانده مزمکا فتح کیگی زکر زلون فتح شی. نو چه چا زلون فتح شو نو دا غی کلم سو شو فتح شو دا غی اسمکم فتح شو. نو ای پا مکی دعوت باننی او پا مکی جهاد باننی ام اسمکا فتح کیده شی. ای پا دی نکتا باننی تفسیر فتح الرحمن ممتاز دی. او تنویر مولا بیان القرآن کی لکلی دی چه فتح البلدان دا خارون و فتح کول دو قسمه دی یو دی طوان او بل دی کرهن. نو پا زور بانی پا جهاد فتح کی گی پا زور بانی پا جهاد فتح کی گی کرهن او طوان چی ده نو دا پا دعوت لسانی بانده او پا جهاد مکی بانده فتح کی گی. نو دا سوشل کامیابی ده نو دا مکی صورت ده اشاره ده چه دا حکومتی فتح نمک که سوشل فتح برا روانه او مهنت تی دعائی کئی خواری دی کئی دعوت تی چلئی اللہ رب العزت پا دا کلی و علاقے پا دعوت پا نن پتھا کئی پاغی بین پتھا کئی خو دعوت تی چی کم دنو چلئی نو الارض نمورات زمکا دا کافر دا چه دا کافر و زمکا و دا دار حرب زمکا رو رو کمی نان قصوا کموم دیل را من اطرافیات طرفونو دینا و دردو دینا افاهم الغالبون نو آئی دیدی زورا ورکی دن کی یعنی دی نیشی زورا ورکی دلے افاهم الغالبون نو آئی دیدی زورا ورکی دن کی قل انما انذرکم بالوحی ورد هوا شیقین انزیارون تاسول رب وحی بانده نای دلیل وحی راورو شوز خوو مانی کنا حضورن ورکی فلا اسمو سنمت دعا آنا ورکان بلنا اذا ما امزرون کلام چی دی اویرولشی یعنی دی چی کندنو کارن دی دا حق دا بیان نا دی ناوری اونا چی کندنو منی ولا امساتم تخفیف دنیاوی او یاره د دنیا چې دای کلا دا وحی و نمانلا تو اللہ رب العزت بول سزا ورکی فدوار جان و خوار شی او گورا سیگ دیتا معمولی خونتا که دا عذاب در افتانا نفحتون لگ خونتا که معمولی خونتا که دا عذاب یعنی دفحتون یسیرتون لگ خونتا دا عذاب در افتانا دی خام خام وای دی وای رکاوی از منگا انا کننا ظالمین یقینا منگو ظالمان شرکم کو دا یوازی په دنیا ختمان دا آخرت را روان دی آخرت را روان دی وانا دول موازین القسل یوم القیامة او کی وقت ما اغسل انصافی فرز قیامت کی موازین جمع راولا زکا خلق ډیر دی نو طولو نا ڈیر دی نوال موازین القسطا آغا تل انصافی یعنی زوات القسط انصاف والا تلی لیوم القیامة پرز قیامت کی فلا تظلم نفس شیع زیادت بونکرشی از بند سر معمولی فا انکار نسکار حبت من خردلین او کوی چردان مسقال حبت پشان دانی دوری اتینا بها رابول مدیل را یعنی آری و عمل کاغت کندر لگی و کڑیری خراولم بے انکان مسقال حبت من خردل اتینا بها رابول مدیل را او پوریم زی صاحب کونکے فکفا بنا سیبین لا یو باب دی صورت سر دور اسید زورن او دلائل اقلیو وزدی زائن دویم باب دی صورت او بدی کی دلائل نقلیہ ذکر گئی احوال دا انبیاؤ پا پیغمبرانو مسائب راغلیو آغی دی کندنو کالن او حالن اللہ تعجزی کردیو دی زنو پیغمبرانو اقوال او دی زنو احوال آغی ذکر گئی چاہی طول اللہ تعجزانو الله تعجزانو او الله اکرام کړو نو تم خپل حاجتونه د الله نه غواړه مخلوق نه خپل حاجتونه مغواړه الله واستا اکرامو کی اول نقل موسی او د هارون ذکر کړي اول نقل د موسی علی السلام او د هارون علی السلام دا ذکر کړي مخک رستو راضی چوامار صلیناکا الا رحمت للعالمین نبی علیہ السلام انٹرنیشنل پیغمبر دے بین الاقوامی پیغمبر دے او بین الاقوامی انقلاب براولی خود بین الاقوامی نمک کی قومی انقلاب ضروری وی دے بین الاقوامی انقلاب نمک کی با یو یو قومی زائینا قومی ریاستونا و برابرائی نو اوسا قومی تحریکونا ذکر کئی چا انبیاء اکرامو پا خپل خپل دور کئی آری او دا دی محنات کڑاو ما سالا دا ٹولو یواوا ان هذه امتكم امه واحده هغه ټول چې کم دنو تدې مهنت کړو نو دا تحریکو چې د پخوانه جاریو او هر نبی په دې کې خپل عیسی چولې دا په نبی عليه السلام تکمیل راغی او عالمی پیغمبر هغه د کمنو نبی عليه الصلاه والسلام ناول نقل موسی او هارون ذکر کړي زګه دې سره مناسبتم ډیرو او لکه څنګه چې نبی عليه السلام له الله کتاب ورکړو نو دوی له کتاب ورکړو او یقینا ورکړو موسی او هارون ته د فیصلې کتاب الفرقان قانون تورات الفرقان فیصلی کتاب بیلون کے داکو دباتل وزیان اورنا او نصیت دپار دپر ازگارانو وزکر علی المتقین اللذین اخشونا دا بیان دا مستفیدینو دے چردین او فائدہ سوک اخلی فائدہ باتینا سوک اخلی چاہی کے زد و عینات نبی ناغی بات فائدہ و اخلی الذين يخشون ربهم بالغيب آگسان چیاریگی در اخپلنا بالغیب نالیدہ اللہ یدلے ندے او یاریگی دی دویم یخشون ربهم یاریگی در اخپلنا بالغیب زان لدائی کے حالا کونیم غائبین چی دی زان لدائی کی دی پا غدائی کے دا اللہ نا یاریگی پا گانا کی خلق یاریگی گانا کې موبایل نرالی او داسی گزارا کئی خوچه زان لدائی کی شنبیا پتا لگی در خلوت کار دیگر میں کند با خلوت کی بیا چه کندنو زان لیست بلا مل گئی نبی علیہ السلام وی رجلن ذکر اللہ خالیا مفازت ایناو آغا سڑے چه زان لدائی کی اللہ یاد کی ذکر اللہ خالیا ففازت عیناهو یواز ازائی کی احسان لزائی کی اللہ رب العزت یاد کو او دستر گنائی اوخ کنائی ستر گنائی اوبا لاری اوخ کے لاری نو دیبا دا قیامت پرد دا اللہ دا عرض سوری دلان دی دا اللہ دا عرض سوری دلان دی بھئی دا جے کندنو اہم خبر دا چه سڑے خلوت کی اللہ یاد کی زان لزائی کی اللہ یاد کی گانا کی اغا خلق و مخیطا خوار سوک تلاوت کئی اغار سوک دوا کئی دا چیزان لے او غٹ موبایل لے سرام دے اغا دا بالغ دلان دے کی دے او تا دو رکاتو تا ادرے گی یا اللہ نو دا با کم تقوائی خو خالص دا جنے دے بغدادی تقوائی بینو اللذینا یخشون ربهم بالغیب شیاری کی در اقبلنا ناریدا او من ساعت مشفقون دا دی یاری نسخا یاری کی بسنگا قیامت دان تا مخی تا کنو چا اللہ تا بودرے گا ما او ما سر با حساب کتاب کیگی و او من ساعت مشفقون او دی با دا قیامت او دی دا قیامت تیاری دن کی من ساعت دا مقرر گڑائنا او دا قیامت نا مشفقون یاری دن کی دی و هازا ذکر مبارکون دلیل وحی ترغیب الالقرآن لکه سن چې موسی ته ذکر ورکړی شو او تعالی ذکر درکړی شو دی اغیم خلق ته اغاس الفطرت او توحید یاداو استاد کتابم توحید څخه ګندنه یادای په هاذا ذکرم هاذا قران کریم دا نصیحت ته پند او نصیحت مبارکون ته خیر او برکت نړک مبارکون یعنی عرصه ده خیر و برکت تی یو مبارکون منزلوهو خیر و برکت والده نازله هم کرده یا مبارکون قائلوهو مبارک ته ده خیر و ده برکت نڈک ته ویون کرده بیانه هم که ویون که اغیم ده خیر و برکت نڈک ته مبارکون معلم للخير ده خیر خودن کے ده خیر خودن کے کثیر الخير امام ماتوریدی رحمه الله تاویلات کې معنا کړی دا هو ما ينال به ويوصلو الى كل خير هو ما ينال به ويوصلو الى كل خير چه هر خیر ته بسړی رسی او هر خیر په ملاویږي رضا مبارک ته خوشیری ذکر کړی دی مبارکون دایمی کتاب چې نسخه په ناراضی وای برکت طائر علی الماء اے داما مرغای په بو کې ناستا ول ناستا و به نو برکت طائر دا معنا د دوام او د ثبوتی نو مبارکون دائمون و ثابتون همیشه قانون داره یو مطلب دام دی بروک چلے برک نو دا پت استعدادات کارکون کی توئی پت استعداد پت چه سپراتی پت طاقتون اخکارکون کے آسمان و بو آغا چه کمدن ازمکا که پت تو خو نئی نو آغا را اخکارکی پت تو خو نئی پا ازمکا که نو آغا اخکارکی پا انسان که سپت طاقتون دی آغا پا قرآن را اخکارکی گی نو دی که معلوم او مجهول یوی نو مبارک آغا پت طاقتون را اخکارکون که چه انسان که پت دن نسپراتی دی آغا سیزونا پا قرآن مجید را اخکارکی گی و چه دی قرآن ہوئی زی کی عمل تیونی نا پت سیزونا پی را اخکارشی انزالناو نازل کړم دې لرا طافان تم له منکرون راي تاسو دې لرا ناشنا غړون کیي کله چې په طبيعت باندې مادیات غالب شي مادیات رسمیات ماحول دا به غالب شي ماحول به غالب شي او رسومات پی غالب شی ندتا چی بیاد شریعت خبره کئی ناو تا دیر سخ کئی ناشناخ کئی نوی افا انتم لہو منکرون پتا سبانی نا ماحول دمر راو خوتو او دمر دروان سور شو چوز اللہ کتاب دتا ناشناخ کئی افا انتم لہو منکرون لگا سورہ نال کی وئی قلوبهم منکراتن ان الذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره زړه دین آشنا غنوم کیږي دا الله توحید دا پیغمبر تعلیم دا ورته آشنا کوي تاسو د قرآن قانون ته آشنا وای چې دا لاسو دی رافان تم له منکرون وای تاسو د نړۍ آشنا غنوم کیږي انکار کوم کیر دینا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ دا دلیل نقلی دویم د ابراهیم علیه صلات و السلام نا انکار مناسب نده د خپل جد دی امجد او د خپل نکاح عقیده معلومه کئی تاسو ول انکار کوئی دیخو تاسو سستاسو دی نکاح و عقیده را یاده ذکرون مبارکون تاسو سستاسو تاریخ را یاده اوگر ابراهیم سنگ بیان کرو او سنگ اے بزبان حال اللہ تعجیزی کرو او اللہ سنگ مدد کرو ستابم اللہ مدد کی او یقینا ورکڑیم ابراهیم تو خیار تیار دو من قبلو مخید موسیٰ دا حارون ناغن نمخی من قبلو وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اعوذ ما پریوان دی پویا په دا په استعداد الله او ما ته معلومو چې ابراهيم کې څومره استعداد او څومره طاقت او بګینو پاغي څه پویدم پکوننا بی عالمین ازوم په دې پویا او زغه ابراهيم رشد بیانې رشد د ابراهيم کومو د ابراهيم هغه رشد سو داغه بیان کی اس قال لابیه پاک چې خپل بابا تا او کام تا ما ذ تماثيل اللتی داس شکلونه ني انتم لا کیفون څه شکلونه ني تمثال چې دبل چا په نقشه جوړ کړی شي دبل چا په نقشه د نورو په شان چې کمندونو جوړ کړی شي اصل خو چې کمندونو د دې په نيزه ارواحو یا چې کمندونو ارواح فلکیه یا ارواح سفلیه برد برا عالم چې کمندونو کم اجرامو نو دا آغی تا با دی زواتو الارواح وی یعنی سطوری چی او نو دا وید اقل من گنل اصولی که برایش انشاءاللہ دا اقل من گنل او دا دا روحونو والا گنل نو پخپل شکلی پخپل خیالی دا آغی پتوان کتا سکڑیو جوڑ کڑیو لگا دا برج سورو دا برج یو دا بلو داغی چه کمدنو فتوان اخکت سکڑی نو تمثال داغا او یاد ارواحو د صالحینو دا نیکانو ارواحو نو داغی پا شکل باندی جوڑ کڑیو نو تمثال داغو اسم لشیع المصنوعی مشبه هم بخلق من خلق اللہ ات تمثال اسم لشیء المصنوع مشبه بخلق من خلق الله زاد المسیر وی چه تمثال دیتو وی چه یوشه چه دا اللہ دا مخلوق پا پتو بانده جوڑ کی تمثال انوار تیبیان کی قائس ابراہیم اللہ ذکر کردی دی الاسنام المصورہ على صور السباع والطيور والإنسان وغيره الأسنام المصورة آغبوتان جي جوڑ کريو على صور السباع بشکلونو در اندگانو مارغانو در انسانانو آداس دنورو چلاغی بشکل بانده جوڑ کريو داغی په شکل جوړ کړیو دې ته وایي دا ویل چې دې ارواح و تراجی او موږ ته بیا غي اديږي ردا صفټوان دي او دا شکلونه دي ما ز تماثيل اللتی دارس شکلونه هغه چې تاسو یې دې عبادت کوونکی آکی فون دی راو ته پراتی عبادت کوی چتا سوې دې ته ډېرا عبادت کوونکی قوم وتوي دلیل لاغي د فطرت نه اړون کی سيزونه د توحید نه اړون کی سيزونه غړ چې ګندنو هغه درې دي یو حجاب دې حجاب سبعا خواہشات تھی دویم حجاب دے نرسم نماحول او درم حجاب دے حجاب دے سوئی معرفت چھے غلط تعلیم حاصل کی غلط تعلیم حاصل کی دادری سی زنا سڑے دے فطرت ناڑی دے توحید ناڑی دی دا شرکو نو دا اصل سیزنا دا فطرتنا فطرت داو چه اخبات الاللہ حاجزی اللہ تو کا حاجتون دا اللہ نو غوارا او دی دا بوتانو بندگی کولا او دا غین اجتون غختل رکاوٹ و تصو وجبنا آبان دا زمان دا پلار نکا دین دے زمان دا پلار نکا قانون دے من دا دین آوڑی دلے نشو داور تا دیوالو چه دا اللہ دین لانا رات لل دا مشرکینو دلیل داوی چه ہمارے بڑے کرتے چلے آئے ہیں یعنی کدا بزرگان قابل دا عبادت نو بیا زمنگا سمجھدار و خلقو او زمنگو خیاران و لدا کار کو وجدنا آبان یعنی که زمنگ دا کار غلطی زمنگ دا کار غلطی زمنگ دے مشرانو بیا و لکو مشرانو بیا زمنگ و لکو وجدنا آبان علا عابدین مندی منگا قل مشران تیلر عبادت کو ان کی ابراهيم عليه السلام او تم په نهوشو ویلقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين يقينا تاسو تاسو پلارانو مشران په گمراهي صاحب کې في ضلال مبين سوره طه کې موسى عليه السلام نه تاسو شو فرعون وتوي ما بال القرون الاولى وخوانو بارکی دست خیال لے یعنی دا چه زمان کما غلط عقیده دا دا خود زمان دا پلارانم دا دا غی بارکی دست خیال لے موسیٰ علیہ السلام و توی علم و حاین دا ربی ما تو دا غی پتا نشتی و ابراهیم علیہ السلام دا چه سخت وی لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ظلال نوی دیس انگا دا سی سخت ہوئی نو یو دادا چه موسیٰ علیہ السلام ناغت اپوس کرده فما بال القرون الاولا اغم خبر مبهم ذکر کرده اغم که ده پلاران و عقیده و علی ندا نو موسیٰ علیہ السلام ما تسبتر علموها این دارد بی اغی سر زمان سکارو دلتا دید مشران و عقیده ویلی دا چه وجدنا آباءنا لها عابدین پا دی مردارا که واقعیو مختو نو ابراهیم علیہ السلام بتوی چه تاسو تا مردارو آره جو مردارو خبر خطر تاسو وی چه وجدنا آباءنا لها عابدین نو منگا چه کمدنو خود بوایو چه فی ظلال مبینو چه دید غیر اللہ عبادت کونو زکا دوی مداوا چې موسی علیہ الصلات والسلام موسی علیہ السلام مخې ته فرعون او فرعون چل ولیو هغه جګړه جوړول چې موسی علیہ السلام مسله بیان کړي نو موسی علیہ السلام خيارو هغه ته وی مشران پرې دوا تاسو رامه کار دی هغه پرې دوا خبره متا سره کو زګه کده وی چې مشران گمراو و خلق برا پاسی خط زمان مشرانو تو گمراو ای جوڑ جنگ بس شی جوڑ شی موسیٰ علیہ السلام و سلام داستی نیدی کری دل تا دی شرک ثابتاو تو دی شرک دی اثبات دا پار مشران دلیل کرو نو موسیٰ ابراهیم علیہ السلام دا اقضای ولوو چی چینا ولروانا کا چی دا کم زین دا شرک راو تا دی آغا دیتا گمراو ای چی خبر ختم شی چی دا شرک دلیلی پاتی نشی ناغد اخبیو مقصد دا پارو دلتا بل نزک جوابون بدل لی مقیتا غورا لقد کنتم انتم واباؤکم فی ظلال مبین یقینا تاسو استاسو مشران پغلتی آساب کی قوم حیران سوچوا لقد دو سی آزر پیر سیبتا آزر پلارین لکنا او آزر خوشدہ سی وڑو کے سڑے نو چه سو ربے د نمرود په سر باندې وې تر سو پورې چې کمندنو پټکې نوې خې نو تر هغه به نمرود فیصله نشو کولې او چې دربار ته راځو نو سالور سو جنا کوو تا کونسای خې وې په سجده وو تا پرتیوي او کونسای به تو خوري کړې وې او په کونسو براتو آزر وړو کې تړې خو نو وو ته دې لا سکی د آزر غون د پیر سره تدې سوې گمراه وي تا ته وي سو وای اجي ته تو غټ لګای څه کوي اجي تنا بالحق امنت من اللاعبين غټ لګای کرسیاو ته ماسو خو دې ټیک دي کنه پته یوارو کې تاسو زه خبرم کوم بر ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم وانا على ذلك من بل اوري وتالله لاكيد الناس نامكم بعد ان تولوا مدبرين چې څنګه غي دې کمنو سختي کې ابراهيم صلا نه خوري قالوا اجتنا بلا هغه ورته وي اي راول دتا مونږ تا يا يتذلو غپ لګون ګنا لو به کون ګنا دای تعجب وکدا چې دا دل اسوي وتالله قال نو ورته ابراهيم عليه السلام غپ مطلب لګوم بلکه رب السما ربكم رب تاسو تربيت کو انګه تاسو رب د اسمانو لزم کو دا غزات فطرونه چې پیدا کړی دی را یعنی دا د غب خبرې نه دي حقیقت د بیانوم حقیقت چې پیدا کړی دی را نو چې کم پیدا شي نو هغه مخلوق وی او هغه بوتی هغه الوه نه دی دا ټول شری زمکا اسمان چې بلی کی سری دا مخلوقات دي تاسو دي او مخلوق کی دولوحیت زائنی وانا لازالکم من الشاہدین اعظیمہ پدیبان بیان کو ان کے یعنی دے خبر بیان زکوم گواہی بے پیشکوم وانا لازالکم اعظیمہ پدیبان دے خبر بیان کو ان کے وطلع الاکیدن اسنامکم قول امکو اس عملی اقلام او قسم منی پا اللہ باندے لاکیدن اسنامکم دا تدبیر کو دا ایجز د کار کول د ایجز د الیه او دی چې دې دا الیه اجزان دي بلغي عاجزی دې تخکار کوي او چې دا واستاسو د خلونو زوباتم چې دې سړي عاجز دي عاجز دي پته وله کی دا دلیل به تاسو خیم کوي وتالله الاکیدنا اسنامکم او قسم می دی په الله چې خامخا د تدبیر جوړ کما اسنامکم تاسو بوتانو تاسو تاسو خدایانو تا لاکید الناس نامکم بعد ان تولو مدبرین پاس دینا چواڑی تاسو شاکون کی یعنی جزا خالی مقوی نما گڑا که چه سڑی گزار که نزلی مطلب دائی چه سوکرال اللہ شو دی بی صحیح دیگا نا تکا چه گڑا که سڑی کو بل سکی او زنسو مطلبی خوچه خلق دیر دی خلاصه بسکی او کی گا نو ابراهيم عليه السلام چې دا غنه کې گزار کوما فل کارني مطلب بدای چې تاسو مال الله ستګي ونی سي خلاکه مقام وګوره مته ځای خالی چې دا دې له دې تک صدره کما غنه چې تاسو عمومي چې چا کو نه ویني چې الله سو ویني چې سر ویني پته به تولږي زکه او تو عبادت ولو مدبرين دا نه چې اوس گزار نشم کوله خو چې اوس گزار کوما نو فائدہ نه کوي هاته به بدنام شم هاته به بدنام شم وَتَلَّى لَاكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ أَوْ قَسَمِنِي بَالَّابَانِ شَخَا مَغَازَ بَتَدْبِيرُكُمْ چَلْبَ جُولْكَمَا ساز دی خدایانو تا ساز دی بوتانو تا بعدان تو ول مدبرین فاز دینا چواڑی تا شاکون کی صدام د هر دور خپل خپل اسنامی خپل خپل بوتانی اقبال یوزای کی وای وی سنم کدائی جہاں اور مرد حق خلیل یہ نکتہ ہو ہے جو پوشید لا الہ میں ہے سنم کدائی جہاں اور مرد حق خلیل دا دنیا ٹول بود خانہ را او دا حق بندہ چی دے مرد حق خلیل دا اللہ بندہ رجل مومن چی دے ناغد خلیل نوسے دے اور مرد حق خلیل یہ نکتہ ہو ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہیں خدا ہر دور سنم او بود چه کندنو آغا پی جندل غواڑی زکا اسنام چیدی نو دا ایڈیشنو نو بن لئی نئے زمانے کے نئے بود دا نوی دور نوی بوتان دا نوی دور نوی بوتان تحذیب کے آذر نے تو رشوہ سنم اور تحذیب کے آذر نے تو رشوہ سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور مسلمان زان لنوی کعبہ جوڑا کرا او تعذیب کے آذر نے تو رشوائے سنم اور دا دور چکم آذر لے هغه نوی نوی بوتان جوړ کړل نوی بوتان جوړ کړل د نوی دور نوی بوتان دا کمپیوټرایز دور دی نو بوتان هم کمپیوټرایز دي دا هم کمپیوټرایز دي کله د کندنو د نوکرای بوتي کله د سکیل بوتي کله د ډیګری بوتي کله د تنخواه بوتي کله د کندنو د بنگلی بوتي کله د پاټای بوتي کله د لیډر بوتي کله د غوخي بوت کله د ګاټي بوت کله جنای بوت شي کله لګ بوت شي دا بلا شیری تا حساب د دینار تا حساب د درهم تا حساب د الخمیسه تا حساب د الخبیسه نبی علیہ السلام وی د روپای ډالر دواله د تباشی غلام چاغه ځان له بوت کړه تا حساب د دینار تا حساب د درهم دراحتن والا دے تباشی تائسا عبدالخمیسا تائسا عبدالخبیسا چاہ کمبلو موادو پاغی بانی دین خرسی دالواگان والا دے غرشی و تباشی تائسا عبدالمرآ داد جنکو غلام دے غرشی و تباشی چاہ پاغی بانی چاہ کمدنو دین خرس کو دا مختلف بوتانی یواز دانا چاہ لا تو مناتو لا تو مناتو ختم شو او قیصر او کسرا او فرعون او نمرود او ختم شو نه دا هر دور خپل بوتانی یہ دور اپنی براہین کی تلاش میں ہے سنم کا دائے جہاں لا الہ الا اللہ دا دور ام ابراہیم غواڑی دا دور ام ابراہیم غواڑی چه دا بوتان چه کمدن او مات کی دا بوتان مات کی فتل لا الہ کی دن ناس نامکم او قسم منی پا اللہ باندے لا کی دن اسنامکم نو تم بوتانو تا تدبیرو کا در زرن بوتان ختم کا بار با پخپلا ختم شی بار با پخپلا ختم شی بیانو کا زنی بوتانی اغیب پسی لاوڑ نشی راگستے زنی بوتانی اغیب پسی چه کمدنو تا ٹوپک نشی راگستے اغا با در زرن اروان ہے اغا فکری بوتان دی فکری بوتان فکری ارتداد فکری بوتان دی د فکری بوتان با پا فکر ختمه ای اغیل و صحیح فکر ورکه ای صحیح چه کندنو پا حقیقت بانه بے پویا که ای پا حقیقت بے پویا که ای داستا زی مواری دا تد ابراهیم نو اسے د ابراهیم نو اسے یہ دور اپنی براهیم کی تلاش میں ہے قرآن کریم صحیح زکا او د دی بوتان و علاجو کا صحیح طریقے سره په مسلمانانو کې را دن نشو آبار پریدوان پا مسلمانانو کې فکری بوتان را دن نشو افکاری چه کندنو دو بوت پرستائی دی فکرونه دو بوت پرستائی دی فکر پا فکر بدلیگی فکر پا فکر بدلیگی فکر پس لور نشی راغسته لور ور پس نشی راغسته تیره بیس سنم تیرے سنم ہے خاکی میرے سنم ہے خاکی تیرے سنم بفانی میرے سنم بفانی دا ټول چې کمندونو بلا بوتان دي بلا بوتان دي خدا د قران کریم په تعلیم پاګې باندې ختم کا پاګې ختم کا وتعالی لاکید الناس نامکم بعد ان تولوا مدبرین فاز دینا تاسو اوړي شا کوونکی فجالهم جزازا نکڑے دیل را ریزا ریزا الا کبیر اللہ مگر غرد دینا اگر تپری خودو لعلهم الیه یرجعون که دیشی چی دی الیه دین دی ابراهیم تا یرجعون راو گرزی یو مانا الیه دین دی ابراهیم تا راو گرزی یا لعلهم که دیشی چی دی الیه دی مشر تا یرجعون راو گرزی چیارت بٹ بٹ باندې دی وتا کتلو سوکراغلی وو دا واړی دا سټه کو سدرې کړی دي تاسو دا تمرا کټ څټی نی وړه دی پیټ څټیا ردی به دور د نن له څوکی تاسو پتیو کی لعلهم الی یرجون کې دې چې دې مشر تراو ګرځي فجال قالو رالنو نو اعلان خوشو هو غبر ته کو سدرې سره پراتی دي چا نه سر نشته او چا خپل نشته او چا کونه ما تراو رب پراتی قالوا بمن فعل هذا بآلهتنا دا زمونږ د الهه چا مقبول ان کړی دی من فعل هذا بآلهتنا چا دا سکاتی کڑی دی زمان می خدایانو سرا دی شرمی دلم نسی دا خبر ای کولا خلک مشرک چی دی کانا دا دیر کم خلی تک داو سوگر آلیحات ناموی کبی اسنامی نی بیلی ویکنم سیوا آب ابراہیم علیہ السلام و تووی تل لائل حکیدن اسنامکم آلیحاتکم نوی تاسو دا شیزونو جو کڑی پتوان مطوان دا دی بزر پکر رکم که خیری دیستو وی دور کم خلی وی چیز منگ نا خدایان یار چا مبغولان کڑی دینو شرمی گینا یار من فعلا عذاب آلیحاتنا اس خدای مبغول کی گی آغا خداو سو گر دا خدای دلا من فعلا عذاب آلیحاتنا چا دا سکاتی کڑی دی زمونگ دا دی خدایانو سرا دا لوی ظالم دے خان اے او زمونگ خدایانو سرا دا کار کڑی دی ابراہیم علیہ السلام دا سی چل جو کڑی ور تدبیر کڑی گا لاکی دن دا سی چل جو کڑی دی چه ابراہیم تے ظالمو ای کنا انہو لمن ظالم ابراہیم و تو اس تاسو دخلینا بزدان تا کزان تا باسم تاسو بزان تا پخپل ظالمانو خلق سبرو کنو انہو لمن ظالمین یقینا دیر دا ظالمانو نا زیاده کړه ډیرو خدایان ګوره مات کړی یره کدی لکه شرم پکې وکنه او عقل پکې ولې بدا خبرنو لې ظالم ګوره خدای یې مات کړ دا اوس کار لکه خدای دې مات دي دا خدای دې مات دي دا چې عقل کله وای یره مړ نه پن پیران وی دی زمون نه ګوره زمون دې زیارت نه شال تختول یا شرمې دلیا دا استاد کول خبرو دا څنګه خدای دې خپل شال نشي ساتلې پل چاوی اور پل پیران مڑال تکی چه کمدر دی زیارت نشال تختولے دیو دا چلے کڑے دے چه شال نیسی ساتھ لین دے بطال رو رگڑی سو ساتھی سا خواہ بسو ساتھی سا بسارا بسو ساتھی چلے دا پل شال پی کر کولے نیسی دا من پالا سامیانان دیو تووی قالو دا زن کسانو چه دا مناظرے پٹین کی نو خودی رو گونتا کی خبر اکڑا سامیانان ویوری دلی دی منگا د فتن دی یو لک بارکی فتن یو تو وی ګیرینو د سلویخ تو کالو خو وو کنه دا کنه بوت سلویخ تو کال نه پس ملاوی کی دی کی بچ سوره وک لگے دل زکا سب دوی مرز نبوت خدا نه ماتول بلا وک بیان کړه وک پتیر شو وی لک بیا به مات کړي وسامیانا فتن کار له زوانانو کړه فتوت دا چې کمندونو د تصوف یو خپل استلاده الفتوه یو خپل استلاده او قشیری رساله قشیریه کې باندې باب قائم کړل دی باب الفتوه چې وی ګورې پته به تو لګي چې ځوان څه ته وي آیا فیسبوک والا ته ځوان ویل کیږي پته به تو لګي آیا کرکټي ته ځوان ویل کیږي چې تاسو څه کوي کرکټ کوي دا ته ځوان ویل کیږي دا وتا ته پته و لګي چې انګلیش کافی اسی سره په وخت نه نیولي او دا انګریزي تعلیم کوي تاسو او د الکانو یارانه کې د جینا کو یارانه کوي او دې چې کندنو کله په یو ځای کې جنې سره ناشتي کله په بل ځای کې جنې سره ناشتي دته الکو ویل کېږي ځوان ویل کېږي کنه په شرمونو به شرمېږي کاغه دې وکړه کې دې چې ځان نه دیمړ تور شي چې یو خدای موږ هم ځوانان نه یو بل ندا و تر کو شګوا دا الله ز پاره خپل ځوان قربانول او فریاد د کول ځوان دې ته وي دا یو معنا ما وکړه بل ندا و تر کو شګوا قربانی ورکا او گیلی او فریادو نما کوا خپل حق آغا چه کمدنو غوارما او دبل حق ورکاوا دبل حق ورکاوا دا ارچا حق ورکاوا دا خپل آغا تپوسم مکاوا زوان دا غیتا ویلکی گی نور مانیو ماغی کی لکلی دی که دیشی تیو گوری او باغی کی کم صفاتی او ست کمدنو پاغی یو یو بانده لک تحقیقو کی دنورو کتابونو نا نو که دیشی تی رساله تیارا کی چه جوان کون ہے زوان سوکتے اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ زوانان آغا دی دا زوانان دی چه آغا بودپرستی پالکانو مینی پا جنکو مینی پا کرکٹ مینی پا صوباڑی مینی اگر اسی جاو بودپرست پا خپلا بوت ماتون کې بوت شکن تصور ځوان وي چې هغه کندنو بوتان ماته وي او د کله په ځان باندې او کله په جنې باندې پټولې گاو پټورا او لګا په ځان باندې کله ځان یو شانتي کوکینی نزال له پټوباسي کله بل شانتي کینی نزال له صوباسي پټوباسي کله بل شانتي کینی په ځان باندې به غیرتا کله ځان یو طرف ته تاویږي کله ځان بل طرف ته تاویږي دا چې کمندونو د خدمت کې دا ځوان دی پته به توله کې خوشې به ګوري سامعنا فتان منګ اورېدلې دې یو ځوان بارک یذکرهم چې یادې دې لاره په خی یادې یایبهم یذکرهم یاره خو چې کینی انو چې د الله نه کېدو یقین د مخلوق نه نه کېدو یقین خو چې کینی نو د قهرایسته ده دا قهرایسته ده یو کاکاو انو ما بیانو کو چا دوی تاو دا غو بیان وره په مړه غو نور شوې دي خو بیا به زیارتونه لاله جوړي بس بیا به زیارتونه لاله جوړي نو بس وې په پنځپیرانو بل کالی شه خو بس یو الله نه یو الله هدا یو الله نه غواړه توحید دی توحید دی توحید دی توحید دی امیر څو خلو قرون لړوي توحید مساله دی پوت شو سامعنا فتیاس کروم یقال له ابراهیم سامعنا اوریدلی منګا یو ځان بارکی یاس کروم چې یادې دی لره په بادا خو ابراهیم ابراهیم ته ویل شي یقال له ابراهیم هغه ځوان چې دنو سوته ویل کیږي ابراهیم یقال له ابراهیم ویل کیږي دته ابراهیم نو دی ښا فاتو به راولې دلرا علیون الناس بمخامخ دخلکو علیون الناس دوم ردی تپتیش کوي خو پټ نه کوي کار تپتیش کوي حالا آیون الناس انڈرگراؤن نکی حالا آیون الناس پڑان دی دخال کو بس پڑان دی دستر کو دخال کو که دی چیچی دی پی گوائیو کی چیا وغم دکا دی چا با لیدلی چی تو بر اطرخ کی نیوال دی و دن نسده تل دی چا با پیدن پی گوائی بانی نوجنو خو پڑ بے کنو مڑ بے کنو پڑ بے کنو مڑ بے کنو لا اللہ می آشدون که دی چیچی گوائیو کی رای اس ابراہیم ها انت فعلت هذا بآلهة دا وګوره شرم نشته ګان انت فعلت هذا بآلهة نام آیات داسې داسې کاتي کړې دي زمونږ نه خدایانو سره دیوم ویل دي شي فعلت هذا کنه بس نور نشي ویل دا نوې چې انت کسرت آلهة تنا تا زمونږ خدایان ما کړی دغه چې مات کوو د خمات شو غنا ودانوي فعلت وي فعلت لکه اوس کاغه چې زونه ذکر کینو ځان له شرم دی دغه چې ابراهيم کو سر څخه له کار نه لګړ کنا سرونه مرونه تی والی دی خپې تی والی دی سم چې کمونو ټکو سترې کړی اوس هغه ټکه وایلې نشي ډیر شرم دی بل دا چې عام غو تکه له فزراړو یان تفعلت هذا دی اته دا چلتا کړی دا وګورته دا کولو کړی تاسو کوم شومان نه دي تاسو دې کړی ا انت فعلت هذا بآلهتنا انت فعلت هذا بآلهتنا ايتا دا سدا سکاتی کړی زمونږ د خدایانو سره و ابراهیم ابراهیم او توی وا ما بل فعله بل فعله کبیر ما هذا فسالوا من كانوا ينطقون بل فعله کبیر بل فعله قافم نے سلیم نے شکا قاب چیشی نو اشکال نیسا قاب چیشی بل فعلهو من فعلا کڑے دیلر یو کون کی یا بل فعلهو کڑے دیلر آغا چاچے تاسو یادوئی نغی ابراہیم دکڑے دیگا نا بل فعلهو بلکہ کڑے دیلر یو کون کی کڑے دی یا چا سکتا سکوئی یادوئی اسی او زبلی او تپوس کوم چه کبیرهم هذا دلت غټ سره د کولاړ دی کبیرهم هذا دنه به کوم معلومات څه کوي او کې دې شي د سره څه ویډیو کیمرا وا او د څه سکړي کیمرا مې مر کړی دا خلخال مالی معلوم کړي هغه سړی معلوم کړي دنه هم به کله مشوره څه کوي والي کې دې شي خبره مبره کوي او دې امکان یې تکو دنه لګتا پوسو کوي دغه کوشش کال نشته قبر راغی کا بس کا پودریت دی کسی اشکال نشتا کبی بل فالو بلکی کڑے دیلارا یو کون کی یا کڑے دیلارا آغا چاچ تاسو یادوئی کبیرو محاذا مشر دا سیدے ندنا پکی ام لگم مشورا سکی والی فسألوهم انکانو ینتقون تا پوستیو کئی کدی خبری کئی دویم چسولی شی وصل شو ودہ کبیرو فعلا دا پارا فائل شو کنا بیا بل فعلاو کبیرهم نه فالو کبیرو مشری کړی دی فالو کبیرو کړه دی لرا مشر دی مشری کړی دی معنا مشری کړی دی بل فالو نو ظاهر کې دروغ کاری ابراهيم ته وي تا کړی دی هغه دوی نه دی مشر کړی دی دا وسخ کاری دروغ کاری په روایت کې راغلی دی چلم یک دی ابراهيم الا ثلاثه کذبات ابراهيم دا حقیقت نه خپل خبرې سکړې دي ټول عمر کې نو درې کړې ابراهيم دا څه صفا جبو او پاکه پاکه خبرې به کولې خو په ټول عمر کې او درې خبرې دا سکړې دي چې ظاهر د یو مطلب او مخاطب ته بل غسته دي نور باندې یو ډېبې خبره کوله خو په سالم عمر کې درې خبرې صرف دا سکړې دي چې هغه ظاهر کې یو شان او حقیقت دي بل شان یو خبره ادا کړې و چې دوی وته وی ځکه چې زو میلا دا ابراهيم وته میلې زامنو اني سقيم مونږ ته ټینشن دی نو دې سقيم نو هغه ظاهري بيماري او ابراهيم عليه السلام ته ټینشن مراد وو چې دا بندګۍ کې مونږ ته مونږ پس کې او تاسو پس کې نو دې جسماني بيماري واغ ستا ابراهيم ته روحاني هغه ستوا شرک باندې خپاو کړه ابلغه ته وی ویدا سوکتی فرعون و توی فرعون مصر اگو تی هازا اختی هازیه اختی دا زماغ انتظر پدی سالیم کلی که بل سکدا سی نشتی یو دا موحدیم یو دا موحد دا راغت نواغست اخوت نسبی ابراهیم علیہ السلام تی غست اخوت اعتقادی دینی اخوت غست تا غور تا ویلیو چی دا سلستان ابراهیم و توی زماغ انتظر نو دی ابراهیم دا مطلب وقت نو خوات سو آغاز نا سبیو آغاز درم ادا خبر آوا شاقی وطوی تا کری ابراهیم وطوی نا دایدی نکی کری بل فعلو کبیرم نو دی دا خیالو که چه ابراهیمی دزا نسکی اڑی ابراهیم پاگوار تپو اڑاو نا پزان منو کونشوی دی دا خیال راگی چه ابراهیمی دزا نسکی اڑی ابراهیم علیہ السلام د ځان اړهونه په ځان ثابتو خلک په بلیغ انداز باندې بلیغ انداز باندې اپای کې د ابراهیم یو مراد او حق او شو چې جمعات کې یو چې کمندونو چاړه کوته چاړه د جمعات کې او بل په کې قاری د حسین مر راشه کتو دیږي عامر قاری سره د پکی یو قاری سیب دی یو پکی چاڑا کت تی او جماعت کی بانگوئے لی شکو لکا حرمین سڑی تا یاد اول دا سی ازانو شو ٹک شو ازان تو شو او شو خم ازیدار یو سڑی دا سپر تیزا تیزارا کی جماعت تا قاری سیب بریت بریت برابر کلو سپیکر مسپیکر بان کلو دا سی را دیتا لشن او تی قاری سیب بانتا ہوئی او تی نا ایتاو کت ہوئی او شو پینا دا ما نداری چاڑا کت ہوئی دلی سم اطلب دیزت ہوئی ما ہوئی دی جماعت کی زمان او دی چاڑا کت نیلاو بلسو نشتا نو پاکی که دبانگ ویلو استعداد تا پاکی که دبانگ طاقت نشتا چه پاکی که نشتا نو چا کلی ما کلی نو ابراهیم ورپس اللو کنتا که دا گلگیت نراتاو شو دا گلگیت نورپس راتاو شو دا یو مقصد دا پارا غرا روان دی ارا روان دی دیگه خو ابراهیم سے دروغ نه دی سر خبر نه لا خو په یو بلیغ انداز باندې سبانه bale در ریات مطلب دی نور نه توجیهات کی توجیهګانه ابل شي دی نن لا ګورا پای توجیهات وی لکه بس تموای کدا داد جدا داد جو کبیرهم نہ مراد ته کمنه غبا الله شی بل فالو کبیرهم بیا به هزار سره سکه ویله ببل سم مصیبت جوړی بیا کبیر هم نو مراد چې کمندونو دار دلیل مشر دی او دای نسبت سببی دی زکه دغه څه کېدو عبادت کېدو نو ما ته غټ ټینشن نه زد وجه ما دا کار سکو وکړه دا ز نورې به مو ګوري توجیهان ولکه آیات کریمه مطلب دغه کبیر هم بل فالو کبیر هم ابراهیم او ته نه دکړي نو تپوستیو کئی ورطرائی داو ملی دی چینکانو ینتقون نو معلق نده معلق ده کنا نو مطلب داو چې کدی خبری کولی شنو دا کار بیم کردی نو چه خبری نیدی کردی نو خبرې نشي کولای نو کارم نه وکړي نو پاتې نشو مگر انس زپاک شوم ما کړی نو دا ابراهيم په بلیغ انداز کو او کدا سي نه وکړي ډایرک ویل چې او ما کړی کس کولای شي راشه ولاړې موکي نو د دې دخلون بعد خپل الها او اجس کار شوي نو او د ابراهيم مقصد دا چې د دې دخلون چې کمندو زدای د سکما کار کوم هغه ځکه د وصلای انوان ویلو وصلای لاکید الناس نامکم چې ابراهيم عليه السلام تدبیر کړي د کار کولو د اجز د الها او باطلو چې د دې د اجز بدی ته سکوم کار کوم نو ابراهيم عليه السلام اجز کار کوي نو ګوره دوی په خپل وی فرجهو الی انفسهم په د ملامت سړي ملا شریف خوې خوخي نو فرجهو الی انفسهم سړي کته شو سړي کته فرجهو الی انفسهم نو واپسو خپل ځانونو ته سرونه ښکته کړل او وی ویل انکم انتم الظالمون ابراهيم ته ویلو من فعل عذاب الهتنا انه لمن الظالمين ابراهيم د پخپل ځان ته ظالمان وی فقالوا انكم انتم ظالمون ويقينا تاسو تاسو ظالمان یی غد ظالمان یی تاسو زکا مدارک وی فانما لا يطوم من راس الفاسا نو كيف يطوم عبدي الباسا چه سوک ده سرنا تبر نشی لره کوله رابا ده خپل عبادت که انکی نه مصیبت سلره کی دوره چه کمدنو پتاسو که اقل نشتا کارتبی ذکر کئی اے بے عبادت من لا ينتقو بلفظت ولا يملکو لنفسی لحظہ کیف ينفو عابدیه ویدفو عنهم البعصا من لا يردو عن راس الفاسا چه سوک گپ نشی کوله خبر نشی کوله راغب دې او د ځان نه صبر نشي لري کولای راغب دې چې مشکل څنګه حل کی آی چې څوک د خپل سر څخه الوا پرتره داغې نه مچ نشي تړلې توبه مچ شړلې د مچانو اشر د مچانو اشر ککم ملک له مچان پکاري نو بس زیارت تر زیاد بوزي دال درې ډکې کاغذ آتا ګنبک شي ک عبد الله شاه غازی دومره مچاری بگی کنا دومره مچان چه سوایا ما آغا مچو او چه کم شالی پی خور کردی پاغی غلو تا گورا نمچانو غلو تا او چه کم جنگل دا داغی غلو تا گورا پاغی دمچانو دا غلو نا سکتو رشیوی نو چه خپل سر دمچانو دا غلو نا نشیوی انجلے اپا سو چلو کی زمون استاد اللہ دی غریق رحمت کی شیل قرآن رحم اللہ شاگردو کلی کی امیر سیب اللہ دی او بخی ناغوی وی نو چاندی چوک کې په دهلی کې په چاندی چوک کې یو غټ بوتو دوم غټ بوتو تطورو بوتو هغه دا وی وسو خدای وو او ساري سکس پیرو د کونتارو د غولو د ولینا کونتارو په غول کړیو نو یې سکس پیرو ساري مې چې خدای کما کان خلق ته چې خپل سر نه کونتار نه شي ساري چې په سر نه غول کین ساده تونه وس پوره خدای دا چې خلق ته نو اینکم انتم ظالمون یقینا تاو ظالمانی سمانو کسو علا روسین بیا نسکور شو بسرو نخبلو باندی سمانو کسو بیا چکمنو نسکور کڑی شو او نو کسو علا روسین یو ظاہری مانا دادا ملامتیا نخوا دوی مدادا مدارک کوئی چه سمانو کسو علا روسین حق کشانتی آل آنا کما کان سره د دینه چې دومره پړو شو خو بیا هم د شرک نه توبونه استله نو نسکور شو په شرک کې بیا شرک تلاړل دومره چې ګمندنو لکه پوه شو خبره ورته کار شو سره د دینه همانو کې سوال اروسم بیا نسکور کړی شو چې ګمندنو په سرونو خپل باندې په شرک ته دوباره لاړل لقد علم تعال اتاته پتدا ما اولا ينتقون چه دی دا خبری مبری نکی نو تا تا پتر دی دا کشکارو ما اولا انتقون دی خبری نکی ابراهیم علیہ السلام لو صدای مقاپ اللہ سوارلا قالوی افتاب دون من دون اللہ ما لا انفوکم شیئن ولا یزرکم افل لکم ولی ما تاب دون من دون اللہ افلا تاقلون وی ورد ابراهیم علیہ السلام آیتا سو عبادت کو اید اللہ نیلاو دای سزنو لا انفاقم شیئا انتفائدہ ندر کی تاثرنا معمولیوم دے عبادت کولو بصورت کے فلا ذرکم او نظر در کی تاسو لرا نن کول په صورت کې چې عبارت نه عبادت نه کوي نظر دلا نشي در کوله فلا ذرکم او فلکم رکاوې تاسو لرا تباید چې کمنو تاسو لا او هغه سلرا چې تاسو بندگی کوي د الله نه علاوه افلا تاقلون نو ایتا صدا کلنا کار ناخلی قالون دے وائل دو قوم زدو اینا پا کار داو چه منلے وے او دا سی چا بندگی اکڑے وے چا اگا مالک دا نفیو دو نقصانی دا اگا بندگی پا کاروا سرد دینا دا عزت کرال لوائنات کرال تو دے ابراہیم خلاف مشورہ اکڑا طبقات دے ابن سعد ذکر گئی چه وہ کال ابراہیم جیل کو ابراهيم عليه الصلاه والسلام جيل تلال وي اول من سجن في الله هو ابراهيم دي ابراهيم عليه السلام دير اوليات دير اوليات شغه اول اول کارونه شغه کړی دا اوليات باندې کتابونه لیکل شوی دي هم مفتي صاحب مدذل الهلالي رشارتلي هغه یو کتاب لیکل دی القول المفصل فی من قال من هو اول چلا اولیات راجم کړي چې کم کم کار اول اول تا کړو وای کی د ابراهیم علی السلام ډیر اولیات دي اول من ضافا د مل مسیا قانون چا اوله هو ابراهیم علی السلام نو یو په اولیاتو کې راغلاو چې اول من سجنا جیل تا اول د الله د دین د پاره ابراهیم علی السلام تلو ابراهیم علی السلام اغه دې کمنو جیل تک چې لګته پوهه بشي خیر دې جذبات کی پوهه بشي نو بیا دې کمنو راووت نو اکه شانته چالو ویل کیږي وې سوزوي بیا وی سوزوي قالو نو ویل حرقو او سوزوي دلارا وان شروع الیاتکم او مدد کوي د خپل خدایانو عجیب کار دې نو وکاله دا بای وار او کاله دا بابا مکه ته د خدای نه مدد غوښته اوس اوس خلاله کوي مدد کیدا شه د نمبر دی دا نمبر کار دی وان شروع الیاتکم حرقو سیدلرا وان شروع الیاتکم چکلوی تنگ آمد بجنگ آمد د دلایل په میدان کې د دلایل په میدان کې دای عاجز شو ترجمان القران کې مولانا ابو الکلام آزاد ذکر کړی دی چې د جال او د تعصب دا قاعده ده چې د جال او د تعصب دا قاعده ده چې کله چې کمندونو په دلیل کې عاجزان شي نو ظلم او تشدد لار راواخلي ظلم او تشدد چې کمندونو راواخلي بیان القرآن کې تاروی رحمه اللہ و تعالی ذکر کردی دی چو حجت نماند جفا خوی را با پرخاش درام کشد روی را چو حجت نماند جفا خوی را چکل ظالم سره دلیل پاتی نشو نو با پرخاش درام کشد روی را راغم مقد حسین اتریو کو او دا ظلم او دا تشدد گزاریو کو چکل فرعون سره دلائل ختم شو نو موسیٰ علیہ السلام تا ہوئی لا جالنکا من المسجونین جیل تا بلیواتوم جیل تا بلیواتوم آغم ساہرانو تا ہوئی لو قطع انا ایدیو کمار جلکم من خلاف من خلاف او ابراہیم علیہ السلام تا ہوئی وی ویس وزوئی حرقو ویس وزوئی امام رازی ہوئی وَإِنَّمَا اخْتَارُوا الْمُعَاقَبَةَ بِالنَّارِ لِأَنَّهَا أَشَدُّ الْعُقُوبَاتِ زګه په سزاګانو کې سخته سزا ده ور ده نو دای چې کمندونو دا خوا پکړه حرقو سوځوي دلارا وانصروا آلهتکم او مدد کوي د خپل خدایانو یعنی دای خلکو ته وي چې تاسو مدد کوي یعنی خشاک راجم کوي خشاک راوړی د نظرانی او د شکرانی د بارا چې د خپل خدایانو مدد پیو کې چې ابراهیم پیو سیزو ان کنتم فاعلین کتا سوې کون کې دې کار لرا یعنی ان کنتم ناصرین الہتکم خو فاعلین راوړ بیا څنګه چې بیا لګ دا کېدل ان کنتم فاعلین کتا سو مدد کون کی د خپل خدایانو دا الله د حفاظت وګوره اکرام د ابراهیم ابراهیم علی السلام الله رب العزت څنګه اکرام کړی دی قل ناو میوایل وو را شخ یق او سلامتی آور کونکے دی اقوالی دو وجن ابراہیم تا تکلیف ہونا رسا ہے کونی باردن شد کندنو یق ابراہیم علیہ السلام و سلامی چور تارتاواو ابن کثیر ذکر کئی ویوائل چه حسبی اللہ و نعم الوکیل اللہم انکا فی السماع واحد وانا فی الارض واحد عابدکا لا اله الا انت سبحانك لك الحمد ولك الملك لا شريك لك حسبي الله ونعم الوكيل الله مال پورا دے اللهم انك في السماء واحد الله تپ اسمان کیوے وانا في الارض واحد اعبدك اعوذ اسمك کی آواز است عبادت کو ما لا اله الا انت سبحانك الله تپا کی لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ زنی کتابو نے ذکر کئی چھ جبریل راغے وارتہ اوائل چھ ماتا اوائے سا کسو ہو کمی ماتا اوائے چھ داغور پہ دی ورلڑا کم ابراہیم علیہ السلام وطوی اما الیک فلا و اما من اللہ فلی اما الیک فلا تا تم اجت نشتا و اما من اللہ فلی او دا اللہ دا طرف نجس دین و غزما دی اب امال را کئی و اما من اللہ فلی اغزما دلدی وی جبریل ورطوی چه ما تووای چه دا اللہ تووام کنا چه ما تووای چه دا چا تووام اللہ تووام زاد المسیر ذکر کئی چه ابراہیم علیہ السلام وطوی حسبی من سوالی علمه بعالی تا طویلو تاجت زکنی چه غماوینی حسبی من سوالی علمه بعالی زنی وی دا خبر سعی ندا زکا دوا کول دا خود کاملین و صفت تے نو ابراہیم علیہ السلام دا دوا نولی دا کول دا دوا نو دا د ابراهيم عليه السلام د جبريل ورته وي چې ما ته وای چې زه ستا درخواست پېښ کوم نو ابراهيم ورته وي چې په دې ځای کې چې زه درخواست پېښ کوم نو د دې مطلب دا چې زه په دې ور تانګې ما او د محبوب د پاره ور نه تانګ نه ما نو دې وخت کې بس هغه ما ویني چې هغه څنګه نو هغه شانته هغه ته خو خبره زکه ورته وي اما الیک فلا و اما من الله فلی چه دا محبوب و نوی چه گینی عاشق پا اور بانی تانگ شو عاشق پا اور تانگ شو یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم یا اور آشایخ او سلامتی آور کونک پی ابراهیم باندی وارادو بیهی که دن او دی پیرادو کلا دی تدبیر کولو فجالنا یعنی دی ابراهیم دی سوزاولو او دی ختماولو دی ختماولو اراده اکلا فجالناهم الاخسرین نو کلمی دیلارا تاوانیان او برباد کلمی دیلارا تاوانیان او برباد خوشیری ذکر کئی وی لما کانا سلیم القلب من الاغیار وجد سلامت النفس من البلایا والاعلال ابراهیم سلیم القلب لما کانا سلیم القلب من الاغیار وجد سلامت النفس من البلایا والاعلال الله رب العزت دا هر قسم مصائب و سالم کو او بچ دې کم دنو ته نو ساتو وانا جای ناو خلاص می کدل را او لوط علیہ السلام لرا خلاصې می ورګه دا لوط لرا ال الارض اغه زما کې دا چې برکت می چولې وبدي کې د پاره مخلوقات دا او اکرام د ابراهیم واهبنا لو اسحاق او یاکوب نافلا اور می کړل دلارا عاجزی دی ساکو دی عقوب علیہ السلام و نور ذکر کری اوار میں قدلارا اساک بچے او یعقوب نوستے سیوائی یعنی نوستے میں والا ورکو وکلن جہلنا سوالین آہر یوم اگرزولے و کامل دنے کانونا وکلن جہلنا من الفائزین اور یو می ګرځول او کامیاب وجالنا هم ګرځول میو دیلرا ائمت یادون به امرنا ائمتن مشران یادون به امرنا چې چلے دل با په قانون زمون باندې او په دین زما باندې چلے دل ائمتن نامک جو صالحین نو دا کمال خپلو او ائمتن تکمیل غیر وجالنا هم او ګرځول میو دیلرا ائمتن مشران د دین مقتداګان مشران د دین یادون به امرنا چې چلاول به خلق په دین زمون باندې زما د دین دعوت په ورکو یادون به امرنا شله دلوا په دین او په قانون زما واوهینا الیهم فعل الخيرات او وای میکړه ودی تا کارونه نه کو او د درول زمان زو وای تا زکاته او دو ورکولو زکاة وکانو لنا عابدین او دیو زما بندگی کولا تبل چاہنا کولا لنا بی مقدم کو وکانو لنا عابدین او دیو صرف زما بندگی کولا دلیل نقلی لوت علیہ السلام ذکر کئی ولوتان آتینا حکم و علما او لوت علیہ السلام ورکڑ میو دیتا پیغمبری ورکڑ میو دیتا پیغمبری و علما نو پویا اغاوم اللہ تا محتاجو نو اکرام اوگورا وانا جینا من القرآت اللتی خلاص می گذل را داغ خارنا چکانا تامر الخبائس چکول بے لیت کارونا گندہ کارونا بے کول کانا تامر الخبائس نو یو خداوا چدالکانو بدکیلی بے کولا آدوین شوک بے کولے غلاگرو پلارک بکینا سل شوک بے کولے شوکی بے کولی دارنگی سپی بے جنگوال مرزان سپی جنگوال مرزان چرگان بانگیان دا داغی کارو دا چه کندنو داغی کارو او گیر اخرائل او بریت غٹاول گیر اخرائل بریت غٹاول شپیلی وال سولی تانی تاکوال تانی چه کندنو تاکوال او مجلس کے خطرناک دماغی کول بی شروع بی باردو دا کارون بی ام کول دا دی گندہ عملو نو کانا تا عملو الخبائس وانا جینا من القرآت اللتی او خلاص مکد آغا خارنا کانت عمل الخبائس چه دیو کول گند عملونا انهم کانو قوم ساوین یقیناً داو قوم دا بادائی یعنی طبیعت تا بدی ورغلی و بس مزاج اسخاشه ہو نور دا سمیدو نو انهم کانو قوم ساوین یقیناً داو یو قوم دا بادائی فاسقین نا فرمان دا اللہ دا تابدار نوتن کی یا خارجینا من کل خیرن مراح اللبید کی وئی فاسقین خارجینا من کل خیرن اس خیر پکنو وادخلنا و فی رحمتنا اکرام ندلوت علیہ السلام او دنم گدل را پی محروبان اقبل اکی وادخلنا و او دنم گدل را پی اقبل محروبان اکی انہو من الصالحین یقینا دیو دا کامیاب نام انہو من اصوالہین یقیناً دے او دا کامیابونا او دا کاملونے کانونا واخر دعوانی